Znów ten ból. Bolesna zmiana w jamie ustnej? Mm-hmm. To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Oh. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki. Dezaftan. Szybki sposób na afty. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm. Marian, na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować? Barbara, no w Media Expert zresztą, sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV TCL, aż 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3999 zł. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła 18. Aneta Aftoniuk, dobry wieczór. Serwis Trójki, Agnieszka Drost. To już oficjalne, Jan Urban został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, a więcej na ten temat w sporcie po serwisie. Polska mimo rozwoju ma pozostać największym beneficjentem polityki spójności i rolnej jest nowy budżet Unii. Policjanci zatrzymali członka prorosyjskiej grupy hakerów. 18-latek brał udział w atakach na strony zakładów komunikacji miejskiej. Polska ma pozostać największym beneficjentem polityki spójności i rolnej. W nowym unijnym budżecie na lata 2028-34 ustaliła brukselska korespondentka Polskiego Radia. I to mimo rozwoju i wzbogacenia się Polski w ostatnich latach. Nowy budżet ma wynieść 2 biliony euro. Pula pieniędzy na słabiej rozwinięte regiony wyniesie 218 miliardów euro, a na rolnictwo 300 miliardów. Projekt opublikowała Komisja Europejska. Jej przewodnicząca Ursula von der Leyen powiedziała, że to będzie budżet na nową erę. Jest to budżet, który odpowiada ambicjom Europy, odpowiada na wyzwania stojące przed Europą i wzmacnia naszą niezależność. Budżet jest większy, bardziej przemyślany i precyzyjny. To budżet, który służy naszym obywatelom i naszym przedsiębiorstwom, naszym partnerom i naszej przyszłości. Teraz propozycjami zajmą się kraje członkowskie, a negocjacje mają potrwać 2 lata. Seria incydentów w Wałbrzychu, a w tle nieufność wobec obcokrajowców. Doszło do eskalacji, którą musiała tłumić policja. O szczegółach Bartosz Szarafin. Wszystko zaczęło się 2 dni temu. Mieszkańcy mieli zauważyć obcokrajowca nagrywającego bawiące się dzieci. Wezwali na miejsce policję. Funkcjonariusze sprawdzili telefon podejrzanego i nie potwierdzili zgłoszenia. To jednak nie powstrzymało samozwańczych stróży porządku, którzy kilka godzin później mieli pobić Paragwajczyka, który przebywa w Polsce legalnie i pracuje na strefie. Mężczyzna trafił do szpitala, ale nic poważnego mu się nie stało. Wkrótce jednak okazało się, że w pobliskim pensjonacie mieszka więcej obcokrajowców. Minionego wieczora próbowała ich nastraszyć grupa kilkudziesięciu młodych ludzi w bluzach z kapturem. W ruch poszły race. Na miejscu była już jednak policja. A dziś sprawcy pierwszej napaści mają usłyszeć zarzuty. Policjanci Radomskiego Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali członka prorosyjskiej grupy hakerów. 18-latek brał udział w atakach na strony zakładów komunikacji miejskiej, mówi podkomisarz Marcin Zagórski. Podejrzany mężczyzna był aktywnym członkiem grupy i brał czynny udział w atakach m.in. na strony zakładów komunikacji miejskich, a także oficjalnych domen organów państwowych. 18-latek usłyszał 4 zarzuty dotyczące zakłócenia automatycznego przetwarzania i gromadzenia danych informatycznych, a także zarzut pozyskiwania oprogramowania służącego do popełniania tego typu przestępstw. Była to część międzynarodowej akcji pod kryptonimem Eastwood wymierzonej w prorosyjską grupę cyberprzestępców. Hakerzy działali z ponad 100 komputerów na całym świecie. Atakowali głównie Ukrainę, ale z czasem skupili się na atakowaniu krajów ją wspierających. Ostatnio przeprowadzono atak podczas szczytu NATO w Holandii. Średnio o 24 km na godzinę więcej niż pozwalają przepisy jadą kierowcy odcinkami, na których mierzona jest prędkość. W Polsce takich miejsc wyznaczono 70. Najdłuższy, bo 14-kilometrowy, znajduje się na trasie S7 pomiędzy Radomiem a Warszawą. Najważniejsze są prewencja i bezpieczeństwo, bo główną przyczyną wypadków drogowych wciąż pozostaje nadmierna prędkość, mówi Wojciech Król z Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Doświadczeń Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wynika, że w miejscach objętych nadzorem z wykorzystaniem odcinkowego pomiaru prędkości następuje znaczny spadek liczby zdarzeń drogowych. Zmieniają się też zachowania kierowców. A kierowcy przyznają, że to działa. jadąc autem. Zawsze mam taką autorefleksję, że zdejmuję nogę z gazu. Działa, kierowcy zwalniają na odcinkowym pomiarze prędkości. Minimalny mandat, jaki można dostać? Strzelam 200 zł. 50. A maksymalny? To zależy chyba ile się przekroczy. 3000? 2,5. Recydywiści? Ojej, nie wiem naprawdę. Zabierane prawa jazdy? 5000. Ze statystyk wynika, że na odcinkowych pomiarach prędkości szybciej niż to dozwolone jedzie niespełna 1,5% kierowców. Klimat. 43% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Większość tego zapewniają elektrownie słoneczne. W pasie od Poznania przez Radom po Lublin zagrożenie pożarowe w lasach jest średnie, a miejscami wysokie. Na obszarze od Lublina po Bałtyk jest średnie, a na pozostałym obszarze zagrożenie pożarowe w lasach jest bardzo niskie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport i Norbert Michalak. Polski Związek Piłki Nożnej oficjalnie potwierdził medialne doniesienia. Jan Urban został nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Zastąpił on Michała Probierza, który zrezygnował po przegranej 1-2 z Finlandią w eliminacjach Mistrzostw Świata. Zadaniem Urbana i jego sztabu będzie wywalczenie z kadrą awansu na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. Oficjalnie zaprezentowanie nowego selekcjonera jutro o 12 na Stadionie Narodowym. Jonas Abrahamsson po całodniowej ucieczce wygrał 11 etap Tour de France. Po pierwszym dniu przerwy na kolarzy czekał etap ze startem i metą w Toulouse. Do przejechania było 156 km. Norweg na finiszu wyprzedził Szwajcara Mauro Schmidta. Podium ze stratą 7 sekund do zwycięzcy uzupełnił Holender Mathieu van der Poel. 143 miejsce zajął jedyny Polak Kamil Gradek. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Ben Healy. Polskie siatkarki od zwycięstwa rozpoczęły zmagania w Uniwersjadzie w Niemczech. Polki pewnie pokonały Hiszpanki 3-0, a z tej wygranej cieszyła się przyjmująca Karolina Druszkowska. No wiadomo, początki turnieju zawsze są troszeczkę, powiedziałabym, szarpane i nowe hale, i nowe godziny i tak dalej. Wiadomo, to nie są wymówki, a nic. Myślę, że cieszę się, że udało nam się wygrać ten mecz 3-0. Wprawdzie nie bez problemów, ale udało się, więc to jest najważniejsze. Jutro Polska zagra z Indiami, a w piątek z Brazylią. Dziś wieczorem na piłkarskim stadionie w Duisburgu odbędzie się ceremonia otwarcia 32. letniej uniwersjady. Serwis sportowy kończymy również siatkówką. W Gdańsku w pierwszym meczu Ligi Narodów Francja, która broni tytułu, pokonała Chiny 3-1. W drugim meczu Bułgaria gra z Kubą, a wieczorem o 20:00 Polska zmierzy się z Iranem. W pogodzie jutro jest szansa na przejaśnienia, na przykład na wybrzeżu. Temperatura od 17-20 stopni na południu i nad samym morzem do 21-24 stopni na północy i w centrum kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ekipa popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki bez zmian. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Aftoniuk i oczywiście reporterzy redakcji aktualności. Co u nas w ostatniej godzinie? Józek Niewiarowski o ustawie wiatrakowej, dzięki której będzie można budować ich dwa razy więcej, a Karolina Gonet o prawie lotniczym pisanym krwią. co chcę, lepiej już nie. Mnie pokochaj. Trójka, poruszył Państwa dzisiaj problem nielegalnego graffiti. Na budynku szkoły były często malowane różne bohomazy. Mamy nowoczesnego plastyka. Podjął takie wyzwanie. Szkołę się maluje dookoła na parterze na biało, na wysokości takiej, żeby dzieciom sięgało. Projekty dzieci wykonują same i później akceptacja jest plastyka i oni później malują te ładne graffiti dookoła budynku szkolnego. Bardzo dobry pomysł to jest. Proszę o Państwa komentarze. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zaledwie 40 sekund po starcie. 12 lat bez awaryjnych lotów kończy się w ułamku sekundy. Air India Flight 171 miał być rutynowym połączeniem do Londynu. Zamiast tego stał się jedną z największych zagadek lotnictwa cywilnego ostatnich lat. Niedawno opublikowano pierwsze raporty, które miały odpowiedzieć na pytanie, co się stało, ale przynoszą tylko kolejne pytania. Karolina Gonet. Nie znaleziono śladów sabotażu, nie stwierdzono usterki technicznej. Samolot był sprawny, a załoga trzeźwa i wypoczęta. I właśnie dlatego to pytanie wraca jak echo. Dlaczego oba silniki przestały pracować? Diagnoza wynikająca z raportu jest taka, że aby silniki przestały pracować w takiej sytuacji, w jakiej znajdował się ten samolot podczas startu niezwykle trudnej operacji, musiałyby być przełączone dwa przełączniki, których przełączenie nie może być przypadkowe, bowiem wymaga określonych ruchów polegających na tym, że każdy z tych dwóch przełączników należy najpierw pociągnąć do góry, a następnie zdjąć z zapadki i następnie przestawić je w dół. Tomasz Białoszewski, publicysta lotniczy. To nie może się zdarzyć przypadkiem. Takiej fizycznej możliwości nie ma. Teraz pojawia się pytanie, kto to zrobił i dlaczego. Bartosz Głowacki, Skrzydlata Polska. Mamy też zapis rozmowy pomiędzy załogą. Pierwszy pilot pyta drugiego, dlaczego przestawił włączniki odcięcia paliwa. Ten mówi, że tego nie zrobił. A kilka sekund później znowu jest przywrócenie przełączników do pozycji włączone. Jest pytanie, czy jeżeli tego nie zrobił człowiek, czy może były to jakieś błędy w oprogramowaniu sterowania silnikami, czy sterowaniu instalacją paliwową. Ale na nagraniu nie wiadomo, kto mówi. To jedno pytanie może rozstrzygnąć, czy to był błąd, czy coś więcej. Jeśli wierzyć, że ona jest prawdziwa, no to można by było się zacząć doszukiwać drugiego dna. Podkreślam, jest to absolutnie z mojej strony spekulacja. Boeingi 737 MAX, które jak pamiętały, miały straszne problemy z softwarem, o których to zmianach nie powiadomiono pilotów i doszło do dwóch bardzo poważnych katastrof, skutkujących także wieloma ofiarami ludzkimi. Pamiętajmy, że to jest nie tylko ujma na honorze producenta, ale jest to też przesłanka na przyszłość. Zwykle mówi się tak, że przepisy lotnicze są pisane krwią i to nie jest stwierdzenie bezpodstawne po konkretnym zdarzeniu. Wszystkim będzie zależało na tym, żeby wyjaśnić przyczynę tej katastrofy, żeby w przyszłości nic podobnego się nie wydarzyło. Od lat amerykańska Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu zaleca i apeluje o instalowanie kamer w kokpitach, tyle że to wciąż tylko zalecenia. W większości wykonywanych operacji w samolocie towarzyszą też dźwięki rozpoznawalne przez fachowców, rejestrowane przez system mikrofonów zainstalowanych w kokpicie. Jakie się włączyło i jak szybko zareagowali piloci. Więc wprowadzenie dodatkowo systemu kamer to jest po prostu zdublowanie tego, co de facto już jesteśmy zdiagnozować, jeśli chodzi o działanie załogi w kokpicie. Śledczy twierdzą, że załoga próbowała ratować sytuację, ale wszystko działo się zbyt szybko. Ostateczne odpowiedzi na najważniejsze pytanie, co dokładnie wydarzyło się w kokpicie i dlaczego, poznamy dopiero po zakończeniu pełnego śledztwa. Ewidentnie potrzebne są nowe przepisy dotyczące pracy pilotów. To aha, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Niesie, prawda? Są takie piosenki z wiatrem. Tak mi się skojarzyło, ponieważ teraz będziemy rozmawiać o ustawie wiatrakowej, którą przyjął Senat. Liberalizuje ona prawo o inwestycjach w energetykę wiatrową. Teraz ustawa oczekuje na podpis prezydenta, ale posłowie PiSu mówią o zanieczyszczeniu środowiska turbinami, które oprócz tego, że straszą wyglądem, hałasują. To dźwięk nagrany z odległości 50 metrów od turbiny wiatrowej. A mniej więcej tak brzmią wiatraki z odległości 500 metrów. Ten delikatny szum był jedną z przyczyn zablokowania na niemal 10 lat rozwoju polskiej energetyki wiatrowej. Jeśli turbina wiatrowa będzie generowała poziom dźwięku poniżej wartości dopuszczalnych, to w ujęciu zdrowia człowieka nie powinno się nic dziać. Rozmawiam o tym ze współautorem raportu Elektrownie wiatrowe w środowisku człowieka wydanego przez Polską Akademię Nauk, doktorem Jackiem Szulczykiem, od 20 lat badającym akustyczny wpływ turbin na środowisko. Dlatego też mówię, że nie powinno, bo są nieraz przypadki, że ktoś jest zdecydowanie bardziej czuły na emisję hałasu. Dziś Senat zagłosował za zmniejszeniem minimalnej odległości turbin wiatrowych od zabudowy z 700 do 500 metrów. To wbrew pozorom bardzo duża zmiana. To jest ustawa, na którą naprawdę długo czekaliśmy. Mikołaj Gumulski, Greenpeace Polska. To jest krok w stronę niższych cen energii. To jest krok w stronę naszej niezależności. Jako Polska gazu czy ropy nie mamy, a węgiel jest po prostu nieopłacalny. Mimo, że liberalizacja prawa była jedną z obietnic na pierwsze 100 dni rządu, koalicja nie mogła w tej sprawie dojść do kompromisu. Ale dziś kompromis jest, choć ustawa zakłada znacznie więcej niż tylko liberalizację prawa. W ramach tej ustawy wprowadza się tak zwany budżet partycypacyjny. To będzie polegało na tym, że właściciel farm wiatrowej będzie wpłacać pieniądze na taki specjalny fundusz i z tego funduszu te środki będą bezpośrednio przekazywane do mieszkańców znajdujących się w sąsiedztwie takiej turbiny wiatrowej. Pozostał jeszcze podpis prezydenta. Andrzej Duda jak na razie nie wyraził się jasno, ale ostrzegł, że nie da się szantażować. Ustawę przygotowano w formie kanapki, na której wierzchnią warstwę stanowi zamrożenie cen energii. To popiera środowisko prezydenta, a mięsem jest niepopierana przez PiS zmiana w przepisach o inwestycjach wiatrowych. Ustawa wiatrakowa do kosza, bezwzględnie do kosza. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Janusz Kowalski. Jesteśmy za biometanem, biogazem, a przede wszystkim za polskim węglem. Ta dyskusja w tym momencie jest z jednej strony populistyczna, bo często opiera się na argumentach pozamerytorycznych, które żerują na strachu. Jakub Wiech, redaktor naczelny portalu Energetyka 24. Z drugiej strony jest to też konsekwencja wspierania pośredniego węgla, bowiem gdybyśmy postawili w Polsce na otwarcie rynku na wiatraki, w 2016 roku tak to nasz węgiel energetyczny byłby nam znacznie mniej potrzebny. Prezydent elekt Karol Nawrocki już jasno zapowiedział, że nie poparłby tej ustawy. A tematem zajął się Józef Niewiarowski.

Ekonomia w Trójce teraz, Sylwia Zadrożna. Zapraszam, już wszystko jasne. 2 biliony euro wyniesie następny budżet Unii Europejskiej. Komisja Europejska proponuje m.in. pięciokrotne zwiększenie środków na obronność i kosmos. Propozycja budżetu wymaga jeszcze poparcia wszystkich krajów członkowskich oraz zgody Parlamentu Europejskiego. Negocjacje mogą potrwać nawet 2 lata. Ponad 1 milion w 2 tygodnie. Tyle wniosków o wyprawkę szkolną wpłynęło w całym kraju do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a pierwsze pieniądze już trafiły do rodziców. Od tego roku szkolnego będą zmiany w świadczeniu i będą one dotyczyły uchodźców z Ukrainy, wyjaśnia Anna Grabowska, rzeczniczka ZUS-u w Olsztynie. Otrzymają oni świadczenie Dobry Start pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole należącej do polskiego systemu oświaty. Dofinansowanie przysługuje na każde uczące się dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak co roku rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o 300 zł wyprawki w bankowości internetowej albo w aplikacji mZUS. Straty są duże i nie przewidujemy wznowienia produkcji wcześniej niż za pół roku, poinformował prezes Barlinka po tym, jak dziś w nocy zakład spółki w ukraińskiej Winnicy stał się celem rosyjskiego ataku dronowego. Z powodów bezpieczeństwa spółka nie ujawnia szczegółowych danych dotyczących skali zniszczeń. Barlinek to jedna z największych w Europie firm produkujących podłogi drewniane. Fabryka w Winnicy była jednym z 3 zakładów produkcyjnych grupy. Pracodawca może przerwać urlop swojego pracownika, ale tylko jeśli pojawiły się nieprzewidziane okoliczności, które wymagają jego obecności w firmie, przypominała dziś w Informatorze Ekonomicznym mecenas Katarzyna Siwiec. Przykładowo, jeżeli jakiś automatyk, inżynier, ktoś odpowiedzialny za produkcję wyjechał na urlop i zdarza się jakaś bardzo duża awaria w zakładzie pracy właśnie, to w takim momencie kodeks pracy dopuszcza możliwość odwołania pracownika z już trwającego urlopu. W takiej sytuacji pracodawca musi jednak pokryć koszty, jakie pracownik poniósł w związku z przerwaniem urlopu i udzielić brakującej części tego urlopu właśnie w innym terminie. Na warszawskiej giełdzie WIG20 stracił dziś, ale bardzo niewiele, bo 0,07%. Dolar kosztuje obecnie 3,65 zł, a euro 4,25. Jutro deszcz i burze na południu i północnym zachodzie, przejaśnienia tylko na wybrzeżu. A nawiązując do ekonomii, to ZUS podał, że w tym roku liczba zwolnień lekarskich to już ponad 10 milionów. Jacek Frencel. Łącznie przechorowaliśmy w tym roku blisko 19 500 dni. Od stycznia do maja przeważają choroby układu oddechowego, około 18% ogółu liczby dni absencji. Karol Poznański, rzecznik prasowy ZUS. Choroby układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej 16,5%. Na trzecim miejscu są zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, to jest około 13% dni absencji. Zdarzyło się pani wziąć takie zwolnienie, żeby wypocząć? Zdarzyło się, ale to z przemęczenia. Na co było to zwolnienie? Przeziębienie, ale tak idę do lekarza i mówię, że jestem zmęczona, no to lekarz nie widzi przeciwwskazań, żeby wypisać tygodniowe zwolnienie. Mamy do czynienia z pewnymi plagami zakażeń wirusowych i jesteśmy po bardzo ciężkiej pandemii. Profesor Krzysztof Filipiak, internista, kardiolog, farmakolog kliniczny. Ta bardzo ciężka pandemia będzie jeszcze przez kilka następnych lat dawać taki obraz społeczeństwa, które ma troszeczkę wyczerpany układ immunologiczny. I skoro najważniejszą przyczyną są infekcje górnych dróg oddechowych, to powiedzmy, że jesteśmy jednym z najgorzej szczepionych przeciwko grypie społeczeństwa Europy. To jest pół na pół, no, że część ludzi jest realnie chora, a część po prostu szuka okazji, żeby dodatkowo odpocząć, żeby mieć parę dni wolnego. Niektórym się opłaca zarobić mniej, a odpocząć. Samo przemęczenie w pracy, wypalenie zawodowe nie jest u nas jednostką chorobową, bo my tej klasyfikacji Światowej Organizacji Zdrowia jeszcze nie przyjęliśmy. Dr Tomasz Lasocki, Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Politechnika Warszawska. W której to wypalenie zawodowe miałoby być postrzegane jako choroba, ale ono może kryć się pod różnymi innymi postaciami. Czyli na przykład? Bóle głowy, może to być jakiekolwiek inne sytuacje, które będą opisywały skutki, ale można by było je podsumować jedną klamrą, powiedzieć, że to jest właśnie zmęczenie, przemęczenie w pracy. Ostatnio jest coraz więcej takich sytuacji, kiedy przewlekły stres powoduje wypalenie zawodowe i powoduje różnego rodzaju objawy, które mogą być z pogranicza objawów chorób somatycznych, jak i nerwic. Klaudiusz Komor, specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog. Nasilenie chorób cywilizacyjnych rośnie, no i to niestety musi się też odbijać na absencji w pracy. Dużo osób korzysta w ogóle z takich zwolnień lekarskich. No myślę, że tak, że sporo ludzi. Część faktycznie choruje, a część potrzebuje odpoczynku. Co ciekawe, chorują raczej młodsi, między 30 a 39 rokiem życia. Za 20 minut, godzina 19. Reportaż w Trójce. Zaprasza Anna Dudzińska. Codziennie nad Ukrainę Rosja wysyła kilkaset dronów. Każdej nocy syreny alarmów przeciwlotniczych nie pozwalają spać mieszkańcom ukraińskich miast. I gdy w pierwszych miesiącach wojny ludzie jeszcze chowali się w schronach albo piwnicach, także w metrze, to dzisiaj życie toczy się jakby normalnie. Mam dla Państwa opowieść prosto z Ukrainy, opowieść Macieja Jastrzębskiego. Złowrogi tytuł nadał swojej opowieści Maciej Jastrzębski. To będzie reportaż Straszne ptaszki. сходами в бомбосховище. Не використовуйте ліфт. Допомагайте один одному. Київ. Siedzę w mieszkaniu przyjaciela, wieloletniego korespondenta agencji Union, Romana Cymbaluka. Przez kilkanaście lat pracowaliśmy w Moskwie. On uciekł kilka tygodni przed wybuchem wojny. Życzliwi ludzie szepnęli słówko o możliwym aresztowaniu. Ja wyjechałem z Rosji w trzecim tygodniu wojny. Za każdym razem, gdy odwiedzam Kijów, siadamy z Romą przy stole, żeby porozmawiać o wojnie. No bo o czym można rozmawiać, gdy za oknem wyją syreny alarmów przeciwlotniczych. Ты когда ехал сюда, ты же прекрасно знал, что в гостиницу может прилететь. Ты, przecież jadąc do Kijowa, doskonale zdawałeś sobie sprawę, że w twój hotel może coś uderzyć. Oczywiście nikt tego nie mówił wprost, ale my rozmawiamy po przyjacielsku, szczerze, więc mówmy, jak jest naprawdę. Naloty rakietowe czy dronowe są niebezpieczne i z dużym prawdopodobieństwem każdy z nich odbierze komuś życie. Może nawet dziś. To jednak nie zmienia najważniejszego. Nienawidzimy Rosjan i będziemy ich zabijać. My Rosjan A nienawidzimy i my ich będziemy ubijać. Pan uważa, bo przyleciały te straszne ptaszki, ostrzegła mnie mała dziewczynka, którą spotkałem na klatce schodowej, wychodząc z mieszkania Romy. Straszny ptaszek. Każdej nocy nad Kijowem krążą stada takich ptaszków. Siedzisz w kawiarnianym ogródku i najpierw słyszysz dźwięk silnika, później dostrzegasz sylwetkę drona zaledwie kilkanaście metrów nad głową, a po chwili rozlega się terkot działek przeciwlotniczych. Dobry dzień. Możemy tam. Na polowanie na straszne ptaszki zabrał mnie oficer 4. Brygady Operacyjnej Gwardii Narodowej Rubież, Maksim Proskurow. Jak sam mówi, wojna zmieniła jego życie. Najpierw był cywilem, później partyzantem, a teraz jest żołnierzem. Kiedy zaczęło się pełnomasztabne wtorgnienie w Ukrainę rosyjskich wojsk? Gdy zaczęła się pełnoskalowa agresja rosyjskich wojsk na Ukrainę, byłem zwyczajnym cywilem, który postanowił wyjechać z Kijowa. Po prostu ewakuowałem swoją rodzinę. Ja ewakuował swoją rodzinę, ale ja po drodze zwrócił w Makarów. Po drodze zajechałem do Makarowa w rejonie Buczańskim i tam nagle znalazłem się w centrum walk. Oddałem żonie klucze od samochodu, wróciłem do domu. W mnie w domu były tylko zwyczajna rusznica, dwustwolka. Miałem w piwnicy dubeltówkę z czterema nabojami. Wyszedłem na ulicę i spotkałem sąsiada, też cywila, tak jak ja. On zapytał, co będziemy robić. Mówię, chodźmy do centrum miasta, bo tam są ludzie i powiedzą nam, co robić. Jeszcze tego samego dnia z kilkoma innymi osobami zaczęliśmy formować ruch partyzancki. W kolejnych dniach wdaliśmy się w potyczki z wrogiem. Chodziliśmy na zwiady, żeby ustalić pozycję agresora. Miałem kontakty z wojskowymi, więc przekazywaliśmy im informacje o ruchach wrogich oddziałów. Początkowo dostawaliśmy od armii różne zadania, a później zapytano nas, czy jesteśmy gotowi bronić ojczyznę. Popytali, czy gotowi my stać na zachęcie krainy. My jednoznacznie pogodzili się. Potwierdziliśmy i tak zaczął się mój bojowy szlak. Na początku w partyzantce. A gdy odepchnęliśmy Rosjan spod Kijowa, skontaktowałem się z kolegą, który służył w brygadzie Rubież i ten zaproponował, abyśmy przeszli pod komendę wojska. I tak to było, jeśli opowiadać w wielkim skrócie. Він запропонував приєднатися вже безпосередньо до війська. Так от, власне, я опинився, якщо дуже коротко. Na początku wojny cały świat oglądał w telewizji i słuchał w radiu doniesień z zajętych przez Rosjan miast Buczy i Irpienia. Ty tam byłeś, tak jak i w innych miejscowościach obwodu kijowskiego. No тобто вони створили просто величезний хаос. Вони грабували, вбивали людей. Oni stworzyli tam wielki chaos. Rabowali i zabijali cywilów. Gdyśmy wchodzili do Makarowa, do tej części, w której stacjonowali Rosjanie, to widzieliśmy ludzkie ciała leżące na ulicach. Wyglądało na to, że oni rozstrzeliwali ich od tak, po prostu. Тобто вони їх, ну, по суті, просто розстрілювали просто так. Сука, приход, йобаний! Przekleństwa wykrzykiwane przez operatorów działka przeciwlotniczego przerwały naszą rozmowę. Nad nami przeleciał pierwszy z kilkunastu dronów. Sąsiedzi, blać, nie baczę, blać. Prawo, tresirować. Dajcie na prawo, blać. Bliżej, bliżej, bliżej, podchodzę bliżej. Dajcie trasera, blać, na zwuk. Nie wiem, ile dronów udało się zestrzelić tej nocy operatorom działka, ale takie polowania na bezzałogowce powtarzają się kilka razy w ciągu doby. Na żal, tak i jest, tomu, że Rosjanie prosto wykorzystują tę technologię się jak terror. Niestety tak jest, bo Rosjanie wykorzystują każdą technologię, żeby terroryzować cywilów. Ludzie jednak już się zaadaptowali do takich warunków. Moje dziecko rozpoznaje po dźwięku, że leci szachid. Zbiera zabawki i biegnie do piwnicy. Powtórzę, niestety drony są chlebem powszednim Ukraińców. Są wszędzie w Kijowie, we Lwowie, w Czerniowcach i w wielu innych miastach. Atakując oprócz obiektów wojskowych również cywilne, agresor chce stworzyć wrażenie, że na Ukrainie nie ma już bezpiecznych miejsc. Oni chcą stworzyć wyczucia, że nie ma bezpiecznych miejsc w Ukrainie. U nas jest oczy. Ukraiński pisarz mieszkający w Irpieniu, Wołodymyr Merkowski. Słuch. Mamy oczy i uszy, widzimy i słyszymy. Mamy też serwis internetowy Irpień Info. Z innego boku, u nas jest telegram kanał, który nazywa się Irpień Info. І от я читаю, три дрони наближаються до Ірпеня. Читам власне, що три дрони зближаються до Ірпеня, до конкретної дільниці. П'ять дронів летить в керунку Гостомела, а сідем є вже над Ворзелем. Реагуємо на те інформації, але теж віле осіб попросту чека на аларми протифлотниче і допіро втеди бігне до схронів. Реагувати на повітряні тривоги і бігти в бомбосховище. To, co nie układa w głowie, to co nie mieści mi się w głowie, to fakt, że prawie każdy Ukrainiec ma w telefonie aplikację i online widzi, jaką trasą lecą drony. Це так, але це дуже добре, що такі додатки існують, тому що ми можемо. Dobrze, że takie coś jest, bo łatwiej jest się bronić i państwu także jest łatwiej informować obywateli o zagrożeniu. Chodzi o to, żeby ludzie mieli czas znaleźć schronienie. Na przykład jedziesz samochodem, więc dobrze byłoby wjechać na jakiś podziemny parking i jeszcze uprzedzić o ataku swoich najbliższych. Takie są realia współczesnej wojny. Pro te, że nasuwa się niebezpieka i trzeba iść w ukrycia. To realia współczesnej wojny. Maksim, jak pewnie każdy ukraiński żołnierz, strzelał do rosyjskich dronów. Mnie dron kojarzy się z ciekawymi ujęciami filmowymi z wakacji. Dla niego to koszmar nie tylko na jawie, ale i we śnie. Skażmy tak, najbliższ straszna sytuacja, gdzie może znajdować się wojskowo-służbowiec, zachód i wyjście z pozycji. Powiem tak, najstraszniejsza sytuacja to wyjście na pozycję i powrót. Wtedy jednego żołnierza mogą atakować 3 drony, 5 albo i 10. Już samo dotarcie do okopów jest ogromnym wysiłkiem. Jesteś wtedy tak skoncentrowany, że słyszysz nie tylko bicie swojego serca, ale również serc swoich towarzyszy broni. Najstraszniejsze żużanie, najstraszniejszy na sprawdzie dźwięk na froncie, to sam pierdlit dronu. Najstraszniejszy dźwięk na froncie to szum nadlatujących dronów, bo nie wiesz, czy przeciwnik cię widzi, czy nie. A gdy zaczyna się bój, znikają wszystkie myśli. Jesteś tylko ty, twój karabin, celownik i wróg. Twój automat, przyciel, wróg. A wy pierwszy opoznaczyłeś! No ty już kryczył, bля, dawajcie napriamok, zrazu. Po nocnych nagraniach, którym towarzyszyły naloty dronowe, sądziłem, że uda mi się pospać chociaż kilka godzin. A gdzie tam? Nie zdążyłem ściągnąć butów, gdy zadzwonił Romek Cymbaluk. Tylko że na moich glasach. глазах збили російський безпілотник. Właśnie na moich oczach zestrzelono rosyjskiego bezzałogowca. I najwyraźniej zestrzelili go jakąś zachodnią rakietą, bo stoję razem z żołnierzami, którzy mówili, że rakieta leciała bardzo szybko. Jeden dron został trafiony, ale kilka innych poleciało dalej. Część z nich eksplodowała nad jednym z kijowskich kościołów, w którym pełni posługę polski duchowny, Palotyn, ksiądz Waldemar Pawelec. Teraz to jest taka sytuacja, że możemy rakietę śledzić na żywo, online, i wiemy, gdzie ona jest, i wiemy, gdzie zmierza, jak zmienia swój kierunek, i my to wszystko obserwujemy. To każda taka sytuacja jest zupełnie inna. Każdy ten ostrzał, zazwyczaj one są w nocy i to jest bardzo trudne, kiedy chce się spać normalnie. Zastanawiam się, co ja im zrobiłem złego, że ja muszę to wszystko słuchać tego wszystkiego i to wszystko przeżywać. Przecież nie jesteśmy żadnym obiektem wojskowym. Tutaj najczęściej obiekty wojskowe to są hotele, to są prywatne domy dla Rosjan. To nie są żadne obiekty strategiczne. To jest po to, żeby zasiać w nas panikę też taką, żeby zasiać gdzieś strach. I rzeczywiście ten strach jest za każdym razem. I każda noc, kiedy się budzisz od syren, kiedy to wszystko wyje, słyszysz to, masz zamknięte okno nawet zimą, słyszysz potem wybuchy, jak pracuje obrona przeciwlotnicza. Ale mamy nadzieję, że kiedyś to wszystko wróci do normalności, bo kiedyś się wszystko kończy. No, każda wojna się kiedyś kończy. Sytuacja teraz po 3 latach jest taka, że nie wiemy, w którym kierunku to tak naprawdę idzie i jak będzie ten koniec wyglądał tej wojny. Dawaj, dawaj, dawaj. Полетела птичка. Только что вашу улицу, Саш, вот. Покажите. Наш улица. Дом, наш дом. Ukraina żyje nawet wtedy, gdy każdego dnia na niebie pojawiają się te tytułowe, straszne ptaszki. To był reportaż Macieja Jastrzębskiego. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Hard keeping it so hardcore. I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself. I'm off the deep end. Aż mi głupio przerywać, ale chcę się z Państwem pożegnać w naszym imieniu. Agnieszka Łukasiewicz, Daniel Leśniewski, Ewa Lipowicz, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności, ale jeszcze na koniec pan Robert. Panie Robercie, serdeczności dla córki.